Precioso Pai que estás nos ceos, santificado sexe o teu nome, veñanos, marcha, por favor, marcha, marcha, por favor. ¡Marcha, por favor, marcha, marcha! ¡Ay, por favor, perdóname! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Misterioso este grupo que se chama Leria, que son de aquí de Compostela, parece ser. Te están sacando traballos que, como sabichedes, moi electrónicos, moi densos, que son algo innovadores o que é no panorama musical galego. Outro que sí que é ben famoso é Socran, que é famoso por cantar en Dios que te criou, e tamén, se non o sabedes, é un grande artista, un grafiteiro, tanto con spray como a base de pincel, fai uns grafitis espectaculares. Xusto esta semana está sendo as Desordes Creativas e ela andará por ali seguro que pintando. Pois agora tamén saca un disco en solitario que se chama Chuvia Ácida e presenta este disco con esta canción que se chama Fotosíntesis. Se fotos xa a xente resíntese. E cando marchan as nubes todo Cristo mobilízase. Saen a rúa rayola como Walking Dead. Patos de serotonina hai que comer. Vitamina D para non se deprimir e loitar contra o inverno que se chega como a John Neve. Calla chupa esa rolla mollan chupa e calla chupa esa rolla mollan chupa. E supe mantra e de novo malas novas e veñen iso varas asasinas ciclos en ese. Dios que te quie, que te quie, que che parte un rayo. Estamos en mayo e ainda bella que no tallo. Me cago no carallo, hai que comelo caldo. E poñer a chaqueta de lana con buen inverno. Mira que a min gustame ver chover, pero non nove meses seguidos non me parece. Dembro, outubro, novembro, decembro. O máis normal do mundo é que este sempre chovendo. Xaneiro, febreiro, marzo, abril. Xa sabes como dio refrán, pois vai ser que sí. E se por sorte pescas un día deses guapos de solazo, ten por seguro que vai facer un frío de carallo. E cando ven as 5 da tarde, na estás pesando co frío. E se te mete nos osos como un arrepío. Así que canta comigo que chegue pronto verán. Hai que facer a fotosíntese pra non apocar. Es humildade no corpo seguro que hai que secar. E poca serotonina que hai que recuperar. Canta comigo que dure moito verán. Hai que facer a fotosíntese pra non se rascar. Es ansiedade no corpo seguro hai que sacar. E moi poca vitamina D que hai que recargar. Así que levántate cedo sempre que besas o sol. Sae pra rúa rayola como se foras patrón. Senta no taño, no banco, no balo, na bola máis alta. Recorda que en Galicia fotosíntese fai falta. Hai que poñerse o sol como os lagartos. O control da garda civil que che da alto. Valga rebuznancia, eixe moita fragancia. Curran só cando fai bo e jode xa estancia. E a min que me perdoen, pero reuma non ten morriña. Bótase de menos a terra, mai la casiña. A familia, a comida, os colegas, a xente. Pero non o baixón que che mete este clima sempre. Pase de deporte, poñe de vos o sol. Ya xa sempre que poidas, onde faga calor. E fodele a mi mundo, iso tamén axuda. Además de segregar serotonina con esa figura. O índice de suicidios en Galicia está polas nubes. A piques con Noruega, Suecia, Finlandia. Sube a venda de ansiolíticos, xoga no mesmo clube. Sen antidepresivos, estamos dos de vos. Non hai quen vos ature. Non hai quen vos ature. Non hai quen vos ature. Non hai quen vos ature. Así que canta comigo, que cheque pronto verán. Hai que facer a fotosíntese pra non apocar. Desumidade no corpo, seguro que hai que secar. E poca serotonina que hai que recuperar. Canta comigo, que dure moito verán. Hai que facer a fotosíntese pra non se rayar. Ansiedade no corpo seguro hai na que sacar. É moi pouca vitamina D que hai que recargar. Sempre Cris, casi sempre Cris. Dun xa consolidado pasamos a outro que se quere consolidar e que realmente fai no moi ben, ten un directo moi consistente, pon a bailar a toda a xente. O malo que, como non é coñecido, sempre o poñen ao principio e é o típico grupo que mellor iría de último para animar a festa. Ele é Xen de Vic e aquí tedes unha das súas cancións do seu primeiro traballo. Chao, aquí General de Cajachos Crew. Esta canción va dedicada a los laretas que andan criticando a todo Dios. ¡Sao, nube! Avanza con rectitud, a miña con camiño se torta. Pasiño tras pasiño, po pase niño, cantando cada día con más fuerza. Pues que poñe mala cara, pues que se dediquen a otra cosa. Atacando, seguiré desatacando, mientras los ratas llegan dando. No rural non hai gueto, pero si xente como ti perdes o respeto. Respeto, falo de día, pasan a tarde, che comento. Aparenta verdad como puño, pero si, que son falan en faceto. Mover, mover, que volven a mover. Mientras con se peta, non se para de enche. Chocan a varo, vou de un pra outro lado. Pero tan único estou cansado, é de ver que está todo amañado. Atacando, si quieres desatacando. Me fai pita, yo mido que ves que termo están falando. Lendas urbanas, pulos, mentiras. Unha nova historia, cada que esper non te fías. É como unha bola que se agranda día a día. Teléfono estropeado, cada vez más desafinado, pagando de pequeño me tiras 50 veces en chicles. Eso abría la boca para decir tonterías. Cambian, quitan, calan, roban, amañan, ponen, rinse, minten, trafican cuas mentiras. Es por arriba, ahí nachas venden, amañan, ponen, rinse, minten, cambian, quitan, calan, y roban, trafican cuas mentiras. Es por arriba, ahí nachas cobran. No, ya, ya, ya, no, ya, ya, ya, no. momento que se escolle de son. Non tardará moito tempo, ritmo acuto sempre en on. Hasta la lingua jalarán, comentarán y dirán, es como que de las en campo la noche non calarán. O rato ya no espera para nos escurrindor. A nos da la gracia cuando se van a verdad. Otra cola contra una vez tras otra. Dirán que no sabemos pecha la boca. Re me cajo en tu mecha, me lo temo vos. Como agua polla me rap una política que creo que ya faja porque me chonela. Van a venir merda, pensaba de todo tipo de cifrades. Se me brincan los dedos por todo que dice. Esto no va aquí, esto no es así. Hay que ser un poco más positivo. Yo cambian, quitan, calan, roban, amañan, ponen, rinse, minguen, trafican, cuas mentiras. Por arriba a pindachas venden, amañan, ponen, rinse, minguen, cambian, quitan, calan, roban, trafican, cuas mentiras. Por arriba a pindachas cobran. No, ya, ya, ya. El Xende B actuaba fai pouco na xente do Pichel xunto a outro grupo que estaba presentando un novo traballo que se chaman Sacha na Horta, que coñeceredes de sobra, que teñen algunha canción que a verdade sorprendeume, como esta de aquí, A Cona Revolution. tirón e a liberación. Adeus Babilón e a liberación. Adeus Babilón e a liberación. Adeus Babilón e a liberación. Rechazo en Babilonia y a su huésped. E se antes falábamos de grupos que non teñen a atención que se merecen, pois agora vamos a falar de outro que igual a teñen demais. Falamos de aquí da Ría, un grupo que é moi famoso por ter unha canción realmente boa en colaboración con moitos dos grupos galegos que existen no momento e existiron, mas que teñen un problema de esquizofrenia típico en Vigo, que tanto defenden o galego como cantan en castelán. Mas... Bon, vamos a poñar aquí este tema porque é que non pode pasar sin poñarse, sobre todo tendo a tantos grupos galegos no seu interior. No cut. coas súas historias de cunca terra, vida de mar, Salvaterra, Dominio, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Ordes, Poulo, Manselle, Monte Alto, Monteferro, o Cubre. A nosa música é do pomo, é para o pomo. Pois aí estaba esa canción que realmente se mira o vídeo pon os pelos de punta, sobre todo es, o que é un himno a loita e a combatividade nesta terra, non deixarse vencer por todo o inimigo e por todo o que nos fai. E agora pasamos a outros que tamén sacan disco novo que se chaman Ataque Escampe, que teñen moita calidade, mas é un estilo de música que igual non é o que máis prolifera en galego, mas aínda así ten varios grupos en representación. Estou falando de pop alternativo ou como se queira chamar. Pois eles sacan novo disco, realmente moi ben producido, moi ben acabado e sempre cunha estética moi coidada. Pois aquí tedes o tema que sacaron como adianto. Estou tranquila porque vou morrer. Non sei se aquí, non sei se o mes que vem. Igual que o que canta, igual que os que escoitan. Parece triste, pero non o é. De feito riste cando pensas ben. Das medias que rompen, as leis que preparan, o reloxo biolóxico, de por que pos esa cara. Xo quero entender, xa lume na man, as cousas que arden e as que ficarán. Que hora vai ser? Alen sender plats, facemos xe plas, plas. A bici estática de túa nai e as guías prácticas do que non hai. Pasamos a tarde en total liberdade. Quero te ben, pero xa se verá se o noso amor será internacional por países varios. As miñas ideas realmente soa moi ben este novo disco de Ataque Escampe. E pasamos a outros que pasaron do rock clásico a seguir co rock clásico máis cun toque máis punk, algo máis cañeiro. Estamos falando de Familia Caamaño, que teñen un directo que dá bastante caña, moito máis que antes, e a verdade que gosto máis deste novo directo. E do seu disco, que se non escuitache desta, ten un gran hit que se chama Surfistas Nazis. Na praia estou tomando sol, miro pras chicas en bañador. Quen diría que algo vai pasar? Quen diría que os nazis van chegar? Brillo meu corpo desnudo sol, auga salgada e rock and roll. Pois aí estaba super hit para o verao de Familia Caamaño, Surfistas Nazis. Vamos rematando xa este programa con outro grupo que tamén vin en directo fai pois un mes e medio, máis ou menos, que se chaman In Vivo, grupo de metal de aquí de Compostela, xa moi asentado, con xente con moita experiencia, e que vos presento aquí esta canción que se chama 1949. Eu não mundo mestre e a erva non me dá máis e a tira remata a gusto no peito do ise la carne se vento la carne que va a ser. Potentísimos aí en vivo. Para rematar, no anterior programa, que xa fai un mes e pico de él, estivo moi ocupado, sí, señor, pois éramos unha canción que iba sobre un poema de Nao. O sea, o poema non era de Nao, pero iba sobre un poema que realmente debería ser o himno galego en vez de do que temos do violador ese, pero bueno. Esas son cousas. Este poema xa fora versionado por outro grupo que tamén era da Estrada, que se chaman Senreira. E hoxe, para o recordo, temos aquí esa canción. Bueno, que a disfrutades e espero que discutades o próximo programa. Apoyado fontiño, faga morrer e lar que sepa.